سورتی اعلی یو کی تفریقہ د مومن د موحد د په اعتبار د عقیدی سورتی شمس کی او دیبل کی تفریقہ جدائی دا پمیز د مشرک او د مومن د موحد کی په اعتبار د عمل ان سایاکم لشتا او سخستو لگاوا عجیب طریقے سرا د موحد د عقیدی مثال دا سے دے لکنور لکنور ٹھیک دا بھائی نور روحانہ دے موحد ایمان روحانہ دے او سبحان اللہ لکہ درازی لکہ درازی لکہ دا اسمان دا عقیدہ لکہ دا اسمان دا اوچتا دا لکہ درز دا روحانہ دا ہاں بھائی او دے بل دا مثال سپوگمائی بانی داغونہ دی کنا داغونہ دی نو کریمہ دی ایمان بھوئی اگر ایلتا اے شرک سرد او ما اولو اکثر باللہ اللہ و مشرکون او لکہ دا شپیت کا تورا شرک تور دے کنا او زمکا خکتا ندی مشرک دا عقیدہ مخکتا جہنم پخکتا گل نازلون اللہ پخکتا پیشتے کنا پا دی بانے اوہ ماشاءاللہ دا دا عقیدی فرق دے دا مومن موحد عقیدہ لکا نور دا مومن عقیدہ لکا رز دا مومن عقیدہ لکا اسمان دا مشرک عقیدہ لکا تور داغونے دی پی مشرک عقیدہ لکا تور اشفا دا مشرک عقیدہ لکا زمکا پخکتا دا دا عقیدہ پخکتا دے پخکتا جہنم پخکتا اوہ مزمکی لاندخ کتا دا عمل پرق اس سرے وپسی رستو گورا عمل دا مشرک تور اشفا دا او د موحد عمل رز رنا دا و النهار ذات جلا او د مشرک عمل خزا دا خزا او د موحد مثال عمل چې د ذکر هغه مذکر دی ان سایکم لشتا دا یو اعطا اتقا دی او بل بخل استغنا سبحان الله سبحان الله او ابو بکر صدیق دی الا ابتغاء وجه رب الاعلى دا عمل تو ګورا بلال سے بھی آزاد کړی دی پیسې ور کړی دی وې دا د بارے د احسان او د بلال سے په بارے احسان وی اس احسان نشته دا الله د رضا د پاره بلال آزاد کړی دی ولا سوف يرضى ولا سوف نو تاسو وګورئ کنا سبحان الله ولا سوف يرضى امتي بارکی ولا سوف يرضى نو پیغمبر پاک بارکی مو ولا سوف يعطيك ربك فترضى ان شاء الله یا ایتونو کی ربط تاو گورا داسی تڑن دے تیشتے کنا پا دی بارے دا تڑنی شوی دیو بر سرا القرآن کلہو کل کلمت الواحدہ دا ٹول پشان دیوی کلمی دے تڑن شوی کتاب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها دری سورتنا میں اوی ساتھ پیارا کتا سالو خان آج سورت زحا کیم تسلی دا سورت انشراح کیم تسلی دا بھائی تو اس گورا کنا بھائی تاوی نا وقت دے اسنا وقت نا دے نکتا واما نکتی توقی دا سمجھ زبردست نکتا اتیبیان دو اللہ میں ابن قیم سے میں قتل دے نکتا بھی ترہ اوڑتا دا پیر اخکولی تبا دا سو خوشانا شو زرگی بدی اخی والشمس و زحا اللہ وی تانا خلال قسم می دی پاسمان بانی و زحا والشمس و زحا والشمس قسم می دی پاسمان بانی و زحا او پرانا د ساخت بانی پرانا دا سبانی والقمر پس پوگمائی اذا تلا کلچ ورپسی شی دنور پسی ورپسی شی چا پسی دنور پسی ولی چنور اغور جی کنداو پسی راشی کنا والنہاری اذا جلا والنہاری او پروز بانی اذا جلا کلچ اپڑا کئی دا نور نور اپڑا کئی نور نور رس پڑا کئی رز نور پڑا کئی جی دا نور رس پڑا کئی که رز نور پڑا کئی نور رس پڑا کئی خود دا روز چیدن دا نور پکی پڑا کئی شپکی نپڑا کئی امی بھی جواب میں ہوں کہنا خو دا نور رس پڑا کئی خود دا روز چیدن ندلتے روز طویلی چی دا نور پڑا کئی زکا چی دی رس کی دا نور پڑا کئی دے پشپکی نپڑا کئی دا رزی پڑا کئی ناری دا جللہ فالناری واللیل اذا یغشا سبحان اللہ او شپا کل چپٹ کی نر لرا قسم پاسمان او پا غزات بانی چی جوڑ کر اذا آسمان او قسم پاسمان او پا جوڑک ددو او پا زمکی او پا غزات بانی چی وڑو لیدا زمکا او پا وڑو لیدی بانی دو مانا گانی مکلی خواب آغازات چی وڑو لیدا او پا وڑو لیدی مزدری مانا او پا نفس بانی او آغازات چی برابر کر لیدی لرا نو خودلی دیدی نفس دا بد کارون ددو دا پرزگارای کارون ددو قد افلاحا یقینا کامیاب دی من زکا و سوک چی پاکی کداخ پل نفس وقد خوابا او یقینا نامراد دے تاوانی دے من اغسو دس ساہ ویسا سے مانا کولا دس ساہ ککڑے کو دا خپل نفس پا گناونو کی وی مگو ننے باسو دا خپل نفس پا گناونو کی من دس ساہ جی نکتو وی اتبیان کے ابن قیم سے لکل لی جی صفتیس کی دان لو لکا وقد تضمن هذا القسم درخنو ترغ ما تقول ورخا عبادت بر بپیگنا وقد تضمن هذا القسم دی قسم زان سر راغست دی الاقسام بالخالق والمخلوق دی کے پا خالقم قسم دی وما بناها وما طحا کنا وما بناها خالق ندی جی اسمانی مکہ وڑو نید اسمانی جوڑ کر دی وبل والمخلوق او پا مخلوق بانی هم قسم شتے دی نور مخلوق ندی سپوگمہ مخلوق ندی زحا نهار لیل سما ارضو مخلوق ندی پا خالقم قسم دی پا مخلوقم قسم دی نکتہ بے ماں بیا با نپوی گو رہے وقد تزمن هذا القسم الاقسام بالخالق والمخلوق فاقسم بالسماء وبانيها والارض وطاهيها والنفس ومسويها ونفس وما سواها كان جی مخلوق باندې قسم شو او پچا باندې قسم شو خالق باندې سبحان اس نقطه توکیدا اس نقطے تو کہ ولما كانت حركه الشمس والقمر والليل والنهار امرا يشهد الناس حدوثه شيئا فشيئا تبي بيان شوي فاينا ده صفرت شو نچ زبي سو اما بھائی نور حرکت کی کنا کی لوگوں نے راو خیجی نو بیا لگ دیر نو بیا لگ دیر نو دا سی سمپڑکی گی سپوک میں دا سی وڑا نو بیا غٹا شپا لگ تیارا بیا دیر تیارا رز لگ رنا بیا دیر مطلب داری چی پدی کی شیئن پا شیئن دا پیدا کی گی نو عرصو کوئی چی دا حادث تی رسی دی حادث تی کنا جی تغیر پا گرا دی کنا العالم حادث لانه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث نو نقطه وئی ولما كانت حركه الشمس ما تقول ولما كانت حركه الشمس والقمر والليل والنهار امرا يشهد الناس حدوثه شيئا فشيئا ويعلمون ان الحادث لا بد له من محدث او د خلکو ته پته ده چې حادث لا محدث پکار دی حادث لا محدث جی جی ٹھیک دی جی نو کان العلم بذالک منزلا منزلۃ ذکر المحدث له لفظا سبحان الله سبحان الله د دې حوادث ذکر یو کو خود محدث ذکر یو نه کو زکه د دې حدوث ار چالی دو نو محدث ولا منی اسمان کی خود تبدیلی ظاہر ناراضی پس بکہ کی تبدیلی ناراضی دی نفوسو کی تو گورا نفس ہر چا نفس تے نو فلاسے پر آپاس دے نفس قدیم دے اسمان اوز بکہ قدیم دا نو اللہ تعالی چی دا اسمان ذکر کئی نو دخپل بانی دخپل زان ذکر وہ سرکئی دا زمکی ذکر کئی نو دخپل زان ذکر وہ سرکئی دا نفس ذکر کئی دخپل زان ذکر وہ سرکئی چی دا قدیم ندی دا حادث تے دی بانی زیمہ د نور سپوږمۍ شپې رز هغه کې هوت تغیر مانی او حادثه مانی نو محدث ولا مانی خدا قدیم غنی اسمان قدیم غنی زمکه قدیم غنی نفس پلاسه قدیم غنی الله د زمکه اسمان سره خپل ځان ذکر وکاو او د زمکه سره ذکر وکاو د نفس سره ذکر وکاو د دې محدث ذکر کول وجدا دا چې دا خلق قدیم غنی او دا نور حادث غنی هغه خپل محدث مانی یره قیمتي نکته ویل لږی فلسفي دی منطقی خبر ہے کنی دا پیو پاغذائی پوئی گئی ننو مارتا ہوئی ورلی بی جی او داستار دی اشکال جواب دی چی دش نر سپوگمائی رز او شپا دی سره د محدث ذکرونو کو او اسمان سره د محدث ذکر کی و ما بناها زمکه سره ذکر کی نه پسر ذکر کی د دې په قدم خلق قائل دی چې په قدم قائل دی الله ودا قدیم نه دی دا حادث تیرې پیدا کون کې زیما او د دې نور د قدم نه دی قائل دا غي سره محدث ذکر نکو هغه تم معنی چې محدث ولشته الله تعالی دی بلی طریقې سره آتا اسلام شاید کې اتر جائے تیری دل میں میری بات والا خبر نہ کنا انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات والا خبر نہ کنا بھائی خندیو کو نزکا غوی فلم یذکر الفاعل فی الاقسام الاربعہ ولما کانت السماء والارض ثابتتین ثابت حتی ظن من ظن انهما قدیمتان اسمان او زمکه ثابتو نو گمان کرده آغا چاہ جو گمانه کو چدا قدیم دی نو زکارا مع الاقسام بهما بانیهما و مبدعهما و کذالک النفس نفس چده فا ادن حدوث آغیر و مشهود مشهود دا آغا حدوث بانی سوک شهادت نکی قدیم و توی نو اللہ و سر دخپل زان ذکر رکو النفس و نفس و ما خوندیو کو جانے دو کذب سمودو ماشاءاللہ نسبت درو کی سمودیانو کھڑے دی بیتو اگوا پس سمود سر کشے کل چرا پورتا شب بدبخت داغی ہوئی دیت رسول دا اللہ لحاظ وکی دا اللہ تعالی دوخی پسو قیاد دیدو بوس کلو نو دی بیا بیا در رجن کو دلالا نو زخمی کلا گوخا فدمدم علیم رب امی زمیم حلاکت راست فدیبان رب دنی پس سمود گناونو دیبانی برابر کپی دا حلاکت نیری کی اللہ تعالی دا انجام دا حلاکتنا اسو کلا کی چی گریمان اسو بدلو والی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا قسم می دی پشپی کلا چی پٹکی شدنا اورز اذا تجلا کلا چی اچم کی گی کلا چی روخانش ٹھیک شو لبائی اذا تجلا وما خلق الذکر او پا آغا ذات بانے چی پیدا کرده مذکر و مؤنث یقینا ستاسو کوششونا خامخا مختلف تی تفصیل فاما من آتا سمیوی تفصیل دو شتا د تفریقی کرن شامل مختلف تے افاما من آتا ارا سوک چاگو ورک لاؤک للا سی ورک بائی میاد دا اللہ حقی ورکو پیشت کرن بدی باری دا اللہ حقی ادا کو او یرید دا اللہ نا او تصدیق و کلمی را توحید نفصل یسرو لی رسرا خامخا آسان بکمون دا تلار دا آسان ہے رو رو بے بوزو آسانتی او پیراولو اور اسو چې بوخره وکړو ځان به پرواګ نسبت ضرور وکړو توحید ته نظر دې چې روان به ګذلرا لارې دې سختای ته لارې دې چاته سختای ته و ما یغنی انو مالو اذا تردا دپه بل کې دنه زمال کله چې دې علا کیږي ان علی نل الهدى یقین په من باندې خامخا بیان د سمې دې او یقین موږ لره اختیار د اخرت او د دنیا دې سبحان الله فانظر تک نارن ترزا یروم تاسو لرد اور لمبی و انکینا لا اصلا نبور جیگی تا مگر بدبختا آگا چی نبت دروغی اوکو الذی کذبا نسبت دروغی اوکو حق تا او مخی وارو او زرد چی بچ پو ساد رشی دی جاننم نا الاتقا غریر پریزگارا آگا چی ورکی اخ پل مال دپارا دی چیزان پاکی نشتری دی اسی اوتن بدبان سا نعمت چی داگی بدلور کو رکی گی داکاری ندی کڑے مگر دپار دلتا اول در داد اللہ تعالی الاعلا چوچت سبحان اللہ او زرد چ خوشاله بشی بسم الله الرحمن الرحیم دا دو سورتونه دا د رسول الله سلام د تسلی دی سوخ کی وہی بندا وا وہی سوا مشرکان مشهور کړل و هو هو پری خود پری خود نيشته سو الله تعالی را سورت راو لګو والضحى واللیل اذا سجا قسم دی پساخت بانی او پشپی بانی کله چپټ کی مخلوق وګړه کړل شپا ټول مخلوق پټ کړل دی ما ودعک ربک و ما قلا ندی پر خود تارستا رب ندی پر خود تارستا رب و ما قلا نید سر دشمنی کردا سبحان اللہ متوجہ شجی متوجہ شکولا گوا جی ساخت ہمیشہی ساخت ہمیشہی جی ساخت ہمیشہی اس ساختے نو وہی رات لل دی خو ہمیشہ بنائی کلو بندی کی دی دی دانوائی چی پری خودو ساخت ہمیشہ نہ دے وہی رات لل ہمیشہ نہ دی اعتراض دے نہ کہیں واللیل اذا سجا وہی نہ رات لل لکا شپا چی سیزو نہ پٹکی نہ دے شپی چیزو نہ پٹکڑی دی خدا ختمی کی سار رنا راجی دا سی وہی بندی گی خب یاد آ ختمی کی بیر تو وہی شروع کی سندی اعتراض نه کوي که وحی بندوم که کلاوم کلاول د وحی لکه ساخت بندول د وحی لکه شپا نو زحا همیشه نه شپا همیشه نه وحی راتلم همیشه نه کله وی کله بنی دلی به اعتراض نه کوي ذوقی معناو کوم استادی استاد اخکل مخت و احسن من کلم تر قط عینی و اجمل من کلم تلید النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء فدی مسکی بیجی سوچو یار میں رسول اسلام ډیر زیات خسته او قبر کې اتر تازه پروت دی کنه بس بیا یال ته وری دل کې وسو نه شد لیکنه دا ابو بکر صدیق سوچ دی لیدو او چې صحابی وای چې سپوږمۍ ته می کتل رسول اسلام داسې پروت او نبی اسلام ته می کتل فیصله می دا وکړه چې رسول اسلام د سپوږمۍ نه خسته دی ځکه دغه په مخ داغونه شته دی او د رسول الله په مخ داغونه نشته صلی الله علیه وسلم ها بھائی نستاد اخکل مخلق دا سبا غندی ادا پاس دا اخکل ویختو داد پری خودو ندی ما ودا کربو کا وما قلا زوقی مانا دا خا ما ودا کربو کا وما قلا ولل آخرتو خیر لکا من الاولا ٹک تکا نجی رنبی رزی احمدو کدا ما شموال تول تکلیفو روستو بسرور راحت راتلا راتلا راتلا راتلا راتلا راتلا راتلا راتلا راتلا راتلا راتلا راتلا اخر چه دو پات پو وقت کرده او چه آئیش پاتے ما ہوئی نامی تکلیف انتا اشارہ اکنلا زکر ربی اسلام ہوئی لقد اوزیتو فی اللہ ما لبیعز نبی قبلی قطو ما تد اللہ پا دین کی اغا تکلیفو نراکلی شیوی دین سیغا حصی و پیغمبر تا ندی ورکلی شیوی رسول اسلام دو پات والی پو وقت کی چه پریشانی فاطمی اولی دلا یو کرب ابی داجی تا خوڑیر تکلیف تے اے رسول علیہ السلام تے بچائے بچائے لا کرب علی ابی کی بعد اليوم ستاد رز ستاد پلار تکلیفون نن ختم نن ستاد پلار دا تکلیفون آخر وقت تے دا ختم شوالال آخرت و خیر لکا من الاولا زکا و قیش عزدین رحمت اللہ علیہ وئی وی سوک چی پیغمبر لحیات دنیاوی ثابت ای نو دا تنقیز دا پیغمبر کئی زکا اللہ ولل آخرت خیر لکا من الاولا اتا حیات دنیاوی وی حیات دنیاوی خو انقص تے دا نمگڑے دے حیات برزخی دا اغین ارفا دے اخروی دا اغین ارفا دے او برزخی دا حیات دا دا حیات اخروی و مقدمہ دا ولل آخرت خیر لکا من الاولا ولسوف یعطیك ربك فترضى طالب استارب درک لو کی تب خوشاله سو ترقی بدر کی او سبحان ملگری بدر کی سبحان اللہ او طالب شفاعت اختیار در کی تب خوشاله شی مفسرین حدیث ذکر کر دے وی اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار چه خبر ادا سیدا زب تر اغه وقت نہ خوشاله گم چه زما یو امتی ام په جانم کی زب خوشاله گم نو رسول اللہ وی او زب غی کی ڈقوم او جنت تبرا ول اللہ دی پکې مو تاسو را وری وای نبی اسلام حدیث تے شفاعتی سبحان اللہ شفاعتی لامتی من اصحاب الكبائر الحمدللہ ذ خپل اللہ نہ ډیر راضی و زما شفاعت زما د امت د پاره لوی ګناونه د والا پاره ثابت تے چې شرک او کفر نه کړي لوی ګناونه زب شفاعت کوم دی بجرت ترا والا ولا سوف یوتیک ربک فترضى الم یجدک یتیما فآوا تعالی ته یتیم نه معلوم تعالی زای درکړو نیکو ترو سبحان الله معلوم وی تعالی تعالی تا زالنا خبر د احکام د شریعت نا فهدا تا ته خود نو وړلا معلوم وی تعالی تعالی تا نا خبر د طریقې د دعوت نا طریقه د دعوت ته خودلا معلوم وی تعالی تعالی تا نا خبر د تفصیل د ایمان نا تفصیل د ایمان ته خودو معلوم وی تعالی تعالی تا محبت کون کې د خلق سره چې دا خلق سمشي د خلق سمور سره طریقه د سمول ته خودلا معلوم وی تعالی تعالی ته روښه وي یو ځل روښه وي مکه کې فهدانو ته پیدا کړلی سبحان الله سبحان غالي مګللی ډیر شیش وی جی یو ما معلوم وی تعالی تعالی تا نا خبر د احکام د شریعت نا د ته خودل معلوم وی تعالی الله تعالی تا نا خبر د تفصیل د ایمان ته خود معلوم وی تعالی تعالی تا نا خبر د طریقې د دعوت نا د ته خودلا معلوم وی تعالی تعالی تا محبت کوم کې د خلکو د سمېدو سره طریقې د ته خودلا معلوم وی تعالی تعالی تا سبحان الله رخصوي نتی پیدا کړلی نو بڑو سره کا پنځ کنا معلوم وی تعالی تعالی ته یوازي نستا ملګری پیدا کړل بین الظال و سلامی دا راځي ته په اشارو کې زوال هغه اونې ته وي چې هغه یوازي اولاړی ته یوازي وي تعالی ملګری چې دغه پیدا کړل ته یوازي وي تعالی ملګری پیدا کړل فهدا خندیو کو جی او معلوم ہے اللہ تعالی تا غریب تی مالدار دے پمال د خدیجی امیانو ته خدیجه وئی پمال د خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ و توجی شاہ یتیم وی زید رکڑے دے تو ام الیتیم فلا تقهر غریب وی مالدار کڑی ام مسائل فلا تنهر وجدک ظالن فهدا اما بنعمت ربک فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک تعالی من استاسین نه د پرانستی او د شرح الصدر تفسیر ما په سیرت کې کړی دی چې دا سلور زله واقع شوی دا او دغه تفسیر مې ډېر خوله کړی یو سیرت درس ما په دی باندې دی پای دا هغه غلا ورکی کنه فضل الله وای دی الله خصاتی هغه دا جو کړی زما په کې درس ته دی تفسیری درس مختصر دا کتابونه په کې ورواچو وته لګی او دا سیرت وته ورواچو اے په جو کړی سي افسو ایف سے جو کر دے شن کی پکی زیما ماشاء اللہ تا پکی زیادہ لوگو رہی دیا ما تا وقتی طلحہ سے بخو دو اب کی ورکی در سنو اتا سو گو رہی موسیٰ علیہ السلامی رب بشرح او در رسول اسلام بارکی علم نشرح ستا وینات ضرورت نیچ ستا سلم پرانستی دا علم نشرح لکا صدرک وضانا انکا وزرک لنکا منستانا بوشتا الذي انقض ظهرك اغا چغستا سینما تاولا الذي انقض ظهرك تا شایما تاولا ورفعنا لك ذكرك تعالی موږ ستا ذکر اوجت کړی دی فإنما العسر يسرا یقینا ګرانتیا سرا سانتیا دا یقینا ګرانتیا سرا سانتیا دا العسر العسر معرفه دی یسر یسر نکره دی قاعده دا دا معرفه چې معرفه ما چی ثانی عین اولای نکرچ نکرم آچی ثانی عین اولانی غیر اولائی سبحان اللہ وی میدا چی ثانی غیر اولائی ثانی عین اولامی وی عین اولانی غیر اولائی زخ پر خبر قدر کوما مبتدا خبر بدلوم را بدلوما تیرستی پدی باری خدا گوارے چی قرینہ پر خلاف کی موجود نہیں او یا قاعدہ اکثریہ دا کلیہ ندا ازشت دد بکل بلوا ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین ازا فکرتو ففرح خدای کی دا معاف مانا دا باس طرح دی مفتی مجتبی صاحب زید مجدهم برا جمشید اللہ علیہ جمعہ مکی مسجد تراغلے ہو وی بے کدا سی مانا اکنیشی چپا انما العسر یسرا سختی دا دا قرآن درس تے بیانات تی دعوت تے خوپا دی عسر کیو یسر دیو لطف تے دا اللہ تعالیٰ را طرفنا اجید افکر مانا دی فا انما العسر یسرا درس کی بیان کی ہوئی بے للہ المشرقو او من اظلم ممن منع مساجد الله زمانو به واغسته یا غیبان کو لله المشرق پر روڈ باندې درس کو اخه خبر ده کر بھائی محبت تیمیل ده مو سره محبت تیمیل ده دا معنا تیم اور ایدلی ده نو ما تاسو ته وکړل فاین مال اوسره اسره انما دی عسر سره یو سر دی یقین کو اوس عسر دی کنه دی سر کی دی مرغی مرغی کی خدا سی یو سر چ سوای ما ټک د مستای چوم سبحان الله دا عسر سره یو سر دی از عسر سره یو سر دی دا الله تعالی د پر عسر ای ضرب الحبیب زبیب کنا سموي د حبیب ضربم زبیبی کنا دا الله د پر چی یقین ک دغه تکلیف کی یو سر دی فانما العسر یسرا اوس یو اندر کی جی خوب درغل له تکلیف برداشت کای ذکرونه دی منډی دی طوافونه دی الا داد الا دا خدغه عسر کی یو یسر دینو پیسی دیلی رو لگو لی لگی دی کنا خود دی عسر سرعی عسر دی کنا دی عسر سرعی عسر دی سبحان اللہ دی عسر سرع عسر دی دی عسر سرع عسر دی دا بچی دی دیر پگرانا ویگی پیدا کیم دیر پگرانا خود تا دمورنا تا پوسو کپلارنا تا خوشا لی چی سوائے ما پلی نویشی عقیقہ نکی فا این نمال عسر عسر او تربیت ولو کی دا تربیت آسان کار دی خو التدرب پرمان دی دی تربیت کی عسر سره یو یسر یو لطفی دا خزا خاون بچی پی یو بلمینی و بلنطاو راتاوی فا انما العسر یسرا شاگرد و استاز یو بلتلگیو می شاپات کن راکی باسی کن اسو و بیام خوش آلی یقین بخدا او که خوش آلی خوش آلی نہیں ہوئی دا از خوش آلی جو سوائی فا انما العسر یسرا فا انما العسر یسرا ورشم بھی کہنا دا دس ددا سی تصوب دا لین دی رخ دی فاید نمال اسر یسر دی اسر سره یسری جیل دی جیل تا دی جیری نا تپوسو کا اگر دم را خوشا دی چه سوای ما فاید نمال اسر یسر یوسف علیہ السلام پا اسر کیو ادور پا یسر کیو چه سوای فاید نمال اسر یسر او کنا دو محبوب دو پارا دوست دو پارا برداش آبی اڈیر زان یسری کلا فاید نمال اسر یسر فاید آفارغتا کلا چه پارش دو بیاننا زان ستڑی کا اللہ تعالیٰ تا ادری گا فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ عَرَبْتَ رَبْتَ رَغْبَتُكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم